Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra. Akra diyor dinleyicileri ve Ak Televizyon seyircileri. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda sizleri aziz ve bahtiyar eylesin. Kur'an ile açılmış sayfa Ramuzül Ahadisimizin 414. sayfasına rastladığı birinci hadisi şerifi okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki, Enes radıyallahu anh'ten ve diğer ravilerden rivayet edildiğine göre, men tefakkaha fi dinillah kefahullahu hemmehu ve razakahu min haysu la yahtesib. Sadaka Resulullah fi makal ev kemakal. Bu hadisi şerif Kur'an ile açılmış sayfadaki birinci hadisi şerif. Şeyle ilgili dini bilgilerin öğrenilmesi, onları talep etmek, onları tahsil etmekle ilgili bir güzel müjdeyi ihtiva ediyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men tefakkaha fi dinillah. Kim Allahu Teala'nın dini konusunda fakih olursa, bilgili olursa, öğrenirse Allah'ın dininin özelliklerini, güzelliklerini, ahkamını, emirlerini, yasaklarını öğrenir, inceliklerini bilirse, tahsil yaparsa, efendim bu bilgileri kazanırsa, öğrenim görürse, Allah-u Teala Hazretleri kefahullahu hemmehu, onun üzüntülerini, tasalarını, endişelerini karşılar, izale eder. Yani acaba geçinebilecek miyim? Acaba sorum ne olacak? Acaba efendim hayatta bir başarılı iş sahibi olabilecek miyim filan, mesela hatırıma gelen çeşitli insanın tasaları. Gençlerde istikbale ait tasalar olur. Efendim büyüklerde işte geçimle ilgili tasaları olur. Efendim çoluk çocuğuyla ilgili tasalar, üzüntüler olabilir. Tamam. Neleri düşünüyorsa, ne gibi tasaları varsa, ne gibi üzüntüleri varsa, onlara karşı Allah-u Teala Hazretleri onları karşılar, yardımcı olur. O istediklerine kifayet eder. Yani sen geçim mi istiyorsun? Al sana geçim. Sen rahatlık mı istiyorsun? Al sana rahatlık. Bolluk mu istiyorsun? Al sana bolluk. İzzet, itibar, devlet, efendim şevket mi istiyorsun? Al sana efendim istediğin şeyler. Efendim sıkıntıya düşmemek mi istiyorsun? Al sana ferahlık, rahatlık, neşe, sevinç diye efendim tasalandığı konularda Allah ona kifayet eder. Yani efendim o tasalarında düşündüğü şeyleri, isteklerini ona verir ve onları karşılar. Ve razakahu min haysu la yahtesib. Ve bu dinde bilgi sahibi olmak için gayrete gelen, çalışan kulu, onu Allah ummadığı yerden rızıklandırır. Rızık ile yemek içmek manasına değildir. Her türlü efendim ikrama erdirir, rızıklandırır demek. Her türlü mükafat ile taltif eder, efendim sevindirir, efendim her bakımdan halini hoş eder. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki sevgili seyirciler ve dinleyiciler, değerli kardeşlerim, Allah'ın dinini öğrenmeyi Allah-u Teala Hazretleri seviyor. Öğrenmek isteyeni seviyor, öğrenmek isteyeni mükafatlandırıyor. Çünkü hayatın düzeni ve ahiret saadetinin kazanılması Allah'ın dinini öğrenmekle mümkün. İslam sadece ahirete ait bir din midir? Hayır. Çarşıyı, pazarı bile tanzim eder. Alışverişin efendim dürüst olmasını ister, yalan söylenmemesini ister. Aile hayatını bile tanzim eder. Hanımın beyine karşı vazifelerini, beyin hanımına karşı vazifelerini, ödevlerini, görevlerini belirtir. Efendim devletler arası hukukla ilgili hükümler koyar. Efendim anlaşmalı devletlerle durum nasıl olacak? Oradan efendim İslam ülkesine gelen bir gayrimüslim ne olacak? Nasıl bir hukukla ona muamele edilecek? Bir İslam ülkesinden bir gayrimüslim ülkesine gitmiş efendim Müslüman orada nasıl davranacak? Yani dünya ile ilgili, her konu ile ilgili efendim bilgiler var. Bunların içindir hayatın dürüst bir şekilde, güzel bir şekilde, zulüm olmadan, aldatma olmadan, sömürü olmadan, istismar olmadan yürütülmesini istediği için Cenab-ı Hak güzel şeyleri emretmiştir dininde. Dinimizin ahkamının hepsi güzeldir ve her konuda ahkam vardır. Ya da her konuda ahkam çıkarmaya layık efendim kaynak olacak durumda ön bilgiler, ana esaslar vardır. O ana esaslara dayanarak bir Müslüman karşılaştığı yeni bir konuda yine Allah'ın rızası hangisidir, hangi seçeneği seçmeli, hangi yolda yürümeli, hangi işi yapmalıdır diye düşündüğü zaman yine Allah'ın rızasına uygun yolu bulabilir ve dinin ilgi sahasının dışında hiçbir şey yoktur. Hayatın her faaliyeti dinin ilgi sahasının içindedir ve her işin dini bakımdan bir değeri vardır. Yalancı şahitliğin efendim bir hükmü vardır, hırsızlığın bir hükmü vardır, rüşvetin hükmü vardır, efendim eğlenmenin bir hükmü vardır, boşa vakit geçirmenin, tatilin, efendim haylazlığın, malayaninin, her şeyin hükmü vardır. Bunların hepsinin öğrenilmesi lazım ki hayat güzel olsun, toplum mutlu olsun ve insan efendim huzurlu olsun, ahireti de mamur olsun, ahirette de cehenneme düşmesin, ceza yemesin. Efendim ya dünyada yaptığı zulümlerden dolayı, yanlış ve haksız işlerden dolayı cezaya çarpılmasın da Allah'ın lütfuna ersin, Allah'ın cennetiyle, cemaliyle efendim müşerref olsun, ebedi saadete ersin. Bunların bilinmesi lazım. Her şeyin bilinmesi lazım. Bunların bilinmesi için de bunların okunması lazım, okutulması lazım. O halde din hürriyeti deyince en önemli iş dinin doğru olarak, baskısız olarak, gerçek olarak öğretilmesi, okutulması ve öğrenilmesi, anlaşılması lazım. Yani birisi Allah'ın hükmü şudur dediği zaman bir başkası çıkıp da efendim ona efendim bir ceza yazamamalı. Çünkü din hürriyeti, vicdan hürriyeti varsa efendim tamam, dini İslam'ın hükmü buymuş. İslam resim yapmayı uygun görmüyor. Yani insan sureti yapmayı uygun görmüyor. Heykel yapmayı, efendim tasvir deniliyor buna, suret yapmayı, efendim Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş deyince ayağa kalkmamak lazım. Yani dinin hükmü bu artık. Yani isteyen bunu uygular, isteyen uygulamaz. Efendim ben uygulamıyorum der, tamam, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda sorumluluk kendisine ait, nasıl isterse öyle yapar. Ama dinimiz uygun görmüyor. Yani bunun doğru söylenmesi lazım. Ben fakülteye ilk gittiğim zaman sanat tarihinden efendim kardeşimiz, o sanat tarihi bölümünün yetkilisi olan kardeşimiz, hocam dedi, yani bana lütfen baskısız açık olarak söyleyin, yani İslam'ın resim ve heykel hakkındaki hükmünü öğrenmek istiyorum. Bazı yerlerde efendim yasaktır diyor, bazılarda yok öyle şey canım efendim, işte serbesttir diyor, hangisi doğru dedi. Ben de dedim ki bakın, ayetler var, hadis-i şerifler var, efendim fıkıh kitaplarında hükümler var. Ben bunları tarihi olarak size getireyim, görün. Yani İslam'ı başkasına ille İslam'ın ahkamını inkar ederek beğendirmek zorunda değiliz. Yani Yunanlılar çıplak erkek, çıplak kadın resmi yapmayı, heykeli yapmayı bir sanat yolu olarak görmüş ve bütün mabetlerini bile, evlerini, her tarafı heykellerle süslemişler. Avrupa'da onlara uymuş. Avrupa'da sanatı, resmi, heykeli, efendim insan heykelini, çıplak heykeli, çıplak güzelliği çekinmeden şey yapıyor. Hatta bunun efendim modelliğini, yapılmasını uygun görüyor. Tamam, bu bir görüştür. Bu Avrupa'nın görüşüdür. Ama İslam'ın görüşü nedir denildiği zaman, İslam'ın görüşünü insan baskısız olarak söyleyebilmeli, baskısız olarak öğrenebilmeli ve sorulduğu zaman da sorulan kişi veya makam efendim kaçamak, cevap vermemeli. Şimdi mesela İslam'ın miras hukuku ile tabii efendim medeni kanunun miras hukuku arasında fark var. Efendim dini bakımdan bu nedir diye sorulduğu zaman bir kimseye efendim bunu söylemeli, ama demeli ki medeni hukukta da bu böyle değildir. Medeni hukuk bunu böyle taksime uygun görmüyor, şöyle uygun görüyor ama İslam'ınki böyledir diyebilmeli. Çünkü bilgi yasaklanamaz. Bilgi çarptırılamaz. Bilginin doğru olarak öğretilmesi lazım. Şimdi İslam'ın her emrini, her yasağını, efendim ahkamını, ayetleri, hadisi şerifleri insanlar okuyabilmelidir. Kur'an-ı Kerim okuyabilmelidir, tefsiri dinleyebilmelidir. Şimdi benim bir talebem Ankara Radyosu'nda görevliydi, bana yalvardı, yakardı. Hocam dedi, ne olur 30 Ağustos'ta ilgili bir konuşma yapar mısınız? Dedim, ben Bursa'ya seyahate gidiyorum. Efendim, yani geçmiş senelerde olmuş bir hadise. Ben Bursa'ya seyahate gidiyorum, zamanım yok. Bir başka arkadaş yapsa bu konuşmayı. Yok hocam, işte ben sizin konuşmanızı istiyorum, seviyorum, beğeniyorum. Hatta tasvip ediyor, bir konuşma yapın. Şimdi ben konuşmayı yaptım, seyahatimi tehir ettim. Konuşmayı yaptım. Efendim, yolda giderken de otomobilin radyosunu açtım, konuşmamı dinledim. Konuşmamın 1/3'ü kesilmiş. Halbuki benim kesilen kısımları efendim, yani 30 Ağustos'la ilgili, yani Zafer Bayramı, askerlik, efendim işte Yunanlılar efendim saldırmışlar, Kütahya'ya Uşak'a kadar gelmişler, Polatlı'ya yaklaşmışlar. Efendim biz de efendim Allah'ın dininde efendim şehitliğinin sevabını düşünerek, gaziliğinin sevabını düşünerek, dedelerimiz, benim dedem dahil, ben şehit torunuyum. Efendim malımızı, canımızı ortaya koymuşuz, istiklalimizi kazanmışız. Bazı toprakları kaybetmişiz. Efendim Selanik elimizde değil, efendim Balkanlar elimizde değil, efendim Tuna vilayetimiz, Mora vilayetimiz vesaire. Yani o bakımdan da yaralıyız ama çarpışmışız. Hiç olmazsa efendim bugünkü hudutlardaki yerleri elde etmişiz. Baktım kesilmiş. Şimdi tabii bu yayın, radyo yayınının herhalde bazı şeyleri var, kararları var, temel kararlar. Onlara göre efendim öyle uygun görüldüğü için kesmiş kardeşimiz, yani talebem kesmiş. Aynı şekilde televizyonda bir konuşma istemişlerdi benden bir Ramazan boyu. Efendim dediler ki, hocam bir gün siz konuşun, bir gün başkası konuşsun. Dedim ki, ben konuşamam. Yok hocam konuşun filan dediler, ısrar ettiler. 3-4 konuşmadan sonra efendim sakallıyım diye konuşmam devam ettirilmedi. Yani böyle şeyler. Şimdi biz bunları bir tarafa bırakıyoruz. Hadis-i şerife dönüyoruz. Allah'ın dinini öğrenmesi lazım. Kim öğrenecek? Kadın, erkek, herkes. Büyük, küçük, herkes. Esnaf, tüccar, memur, amir, efendim herkes. Patron, işçi, herkes. Yani yaşayan herkes Allah'ın rızasına uygun yaşamanın bilgilerini öğrenecek ve bu bilgiye göre yaşayacak. Bu onun anayasal hakkı, evrensel hakkı, insan hakları bunu gerektiriyor. Ben işte diğer diğer dolaşan bir kardeşimizin, görüyorum dünyanın diğer ülkelerini, yani Avrupalılar, Amerikalılar bizden çok daha dindar. Kiliselerine, yani mabetlerine, ibadethanelerine, efendim din adamlarına çok daha saygılı, çok daha bağlı, çok daha günlük efendim ilişkileri çok daha fazla bizden. Yani bizim kardeşlerimizin çoğu Müslümandır. Halkımızın %99'u Müslümandır ama bayramdan bayrama camiye gelenler var. Efendim cumadan cumaya gelenler var. Tabii Avrupa'da da vardır. Ama nispet olarak, yani yüzde oranı olarak oranlayacak olursak, Avrupalıların, Amerikalıların özellikle bizden daha dindar olduğunu, hatta Avustralyalıların, yani camilere giden Müslüman sayısıyla İslam'a göre hareket eden insan ve efendim dini kuruluşların durumu bakımından, zenginliği bakımından, imkanları bakımından, faaliyetlerinin rahatlığı, büyüklüğü, çapı bakımından efendim incelenecek olursa, Avrupa'da din, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da din çok daha geniş imkanlara sahip, dindarlar çok daha rahat, her türlü faaliyetlerini dinlerinin esaslarına göre yapabiliyorlar, bir şey denmiyor. Ama bizde efendim bir takım ayrıcalıklar var, değişik efendim kanunlar var ve bazıları da efendim ille şunu yapamazsın, bunu yapamazsın diyebiliyorlar. Efendim sakal bir suç gibi. Halbuki bu Almanya'da bakanları görüyorum, bakan sakallı. Efendim aydın kişiler sakallı. Polisler, yani sakallı olanlar var, hepsi sakallı demek istemiyorum, sakallı. Hiç kimse sen sakallısın diye bir başkasına yan ve yamuk bakmıyor. Ve dairesinden, işinden, efendim işçiliğinden, memuriyetinden atılmıyor. Başını örttün diye veya açtın diye, işte Amerika'da karar çıktı, herkes inancına ait kitabı masasına koyabilir, inancını etrafa da telkin edebilir, inancına göre giyinebilir, hareket edebilir diye. Yani bunlar çok daha ileri. İşte laiklik dediğimiz şey, insanların bu hususta birbirlerini engellememesi ve herkesin inancını efendim rahatlıkla öğrenip uygulayabilmesi. Tabii nizamı bozmamak, efendim asayişi bozmamak gibi umumi kurallar zaten dinin içinde de var. Evet, dinin ahkamını öğrenene Allah mükafatlar verir. Ne yapar? Tasalarını, endişelerini izale eder, hacetlerini reva eder, ihtiyaçlarını görür, efendim istediği şeyleri ona bağışlar, ona kifayet eder. Yani kafi gelir, verir, verir ve doyurur, yani doyurucu olarak verir. Ve razakahu min haysu la yahtesib, ummadığı yerlerden de ayrıca başka başka maddi, manevi mükafatlarla da rızıklandırır. Manevi mükafat da bir rızıktır. Yani manevi derecesinin yükselmesi, güzel bir rüya görmesi, efendim iyi bir hale ulaşması, yani illa ekmeği alıp da ağzına onun yemesi, yutması rızık değil, efendim bir takım böyle mutluluk verici şeyler de birer çeşit rızıktır. Allah ummadığı yerde onu rızıklandırır buyuruyor. O halde bu hadis-i şerife göre, tabi bu hadis-i şerif tek bir hadis-i şerifte değildir. Bu konuda yüzlerce, binlerce efendim böyle güzel hadis-i şerif vardır, ayet-i kerimeler vardır, büyüklerimizin kıymetli teşvikleri vardır, sözleri vardır. Dinimizi öğreneceğiz. Dinimizi öğrenmek ihtiyari, keyfi efendim bir şey değildir bir Müslüman olarak. Dinini isterse öğrenir, isterse cahil kalır diye böyle bir efendim ihtiyarilik yoktur. Dinini mutlaka öğrenmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'i bilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'i bilmek tabii okumasını yazmasını bilmekten başlar. İçindeki ahkamı bilmeye kadar gider. Ahkamın inceliklerini bilmeye kadar gider. Peygamber Efendimiz'i tanımaya, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini bilmeye, hadis-i şeriflerle çizilen hayat çerçevesini anlamaya, Peygamber Efendimiz'in hayat tarzı gibi sahabe-i kiramın, asır saadet Müslümanlarının, salih insanların, selefi salihinimiz diyoruz, alimlerin, fazılların, muhaddislerin, müfessirlerin, müçtehitlerin, bu güzel büyük insanların, abidevi efendim şahsiyetlerin yolunda gitmek. Efendim bunları öğrenmesi lazım bir Müslümanın, mecburi. Efendim ben öğrenmek istemiyorum, zor geliyor veyahut işim yok. En mühim işi insanın dininin inceliklerini öğrenmesi. Bir babanın, annenin de en önemli, en başta gelen ilk görevi çocuğuna haramı, helali, doğruyu, eğriyi öğretmesi. Evladım, aman sakın canın istese de komşunun bahçesindeki elmaya elini uzatma, eriyi koparma. Arkadaşının kalemini, silgisini sakın ha birisi almasın, sen de alma. Efendim ne aldan ne aldat. Efendim sana ait olmayan bir şeye elini uzatma, harama bakma evladım, yalan söyleme. Efendim yalan söylersen Allah sevmez vesaire. Haramları, böyle günahları, yanlışlıkları tatlı tatlı çocuklara öğretmek lazım. Güzel şeyler yaptıkları zaman mükafatlandırmak lazım, ödüllendirmek lazım. Kötü şeyler yapmamasını sağlamak lazım. Yaptığı zaman da efendim kaş çatıp bu olmadı demek lazım. Çünkü mükafatın bir öbür madalyanın öbür yüzü de cezalandırmaktır. Ceza olmazsa efendim kanunlar uygulanmaz. Cezasız efendim kanun olmaz. Yaparsa mükafat, yapmazsa ceza. Her yerde vardır, her zamanda vardır, her de ülkede vardır, her kanun sisteminde vardır. Ceza da olacak, mükafat da olacak. Dinimizi öğreneceğiz. Tabi dinimizi öğrenmenin yolları, şekilleri sonsuz derecede çeşitlidir. Dinimizin inceliklerini öğrenmek. Bunun yaşı da yoktur. Efendim geçmesi diye de bir şey bahis konusu değildir. Beşikten mezara kadar herkes dinini öğrenecek. Öğrenecek, öğrenecek. Devam edecek. Devamlı bir süreç, yani sürecek. Kesilmeyecek. Öğrendim, bitti. Öyle bir şey yok. Devamlı bir çalışma, öğrenme. Beşikten mezara kadar mutlu, tatlı, nurlu bir yaşam tarzı. Bilgece, bilgince efendim böyle bilgili, görgülü olarak yaşam. Hepimiz için gerekli ve bunun için çeşitli yollar var. İmam Hatip okulları bir yol. Kur'an kursları bir yol. Efendim vaazlar, camilerdeki konuşmalar bir yol. Efendim kitaplar, efendim dergiler birer vasıta, birer araç, birer gereç efendim. Elhamdülillah biz bunların üzerinde derin derin düşünüyoruz. Biz Müslüman kardeşlerimiz de düşünüyor. İşte gazeteler çıkıyor. Ben şimdi buraya gelen kardeşlerimden Türkiye'nin çeşitli gazetelerini 10-15 gazeteyi tomar yapmışlar. Efendim getirdiler, inceledim. Maşallah. Ne kadar güzel gazetelerimiz var. Ne kadar güzel, seviyeli, olgun, efendim böyle nazik, efendim çok çok yüksek efendim takdirlerimi çekti yani. Çok güzel gazetelerimiz var. Çok şarlatan, çok farfara, çok yalancı, çok dolancı, çok uydurmacı, halkı kandıran, aldatan, efendim çok pespaye, çok çirkin, iğrenç olanlar da var tabii. Onlar da olacak. Şeytan olduğu gibi melek de olacak. Efendim şeytani yol olduğu gibi rahmani yol da olacak. İmtihan. İmtihan olduğu için hali hayatında insan Rahman'ın yolunu tercih edecek, şeytanın yolundan uzak duracak. Ama şeytan da çalışacak. Şeytana efendim ben şeytana uymuyorum diye direnç gösterdiği zaman sevap kazanacak. Rahman'ın yolu meşakkatli veyahut efendim zahmetli, terlemeli, efendim üzüntülü gibi görünse bile Rahman'ın yolundan yürüdüğü zaman aferin, ne kadar fedakar, bak efendim her şeye rağmen doğrudan ayrılmadı, doğruluktan ayrılmadı diye mükafat alacak. Bu hayatın cilvesi, hayat bir imtihan olduğundan Allah-u Teala Hazretlerinin kaderinin gereği bu. Elbet bunlar olacak. Yani kötülük peygamberler zamanında bile yok olmamış. Her zaman olacak. O halde biz ne yapacağız? Kötülüğün karşısında tavrımızı bileceğiz, safımızı bileceğiz. Doğru olanı tutacağız, güzel olanı tutacağız. Çirkin olanın karşısında tavrımızı koyacağız, çalışacağız ki Allah mükafat versin. Efendim, her zaman söylüyorum, bir kardeşimiz de böyle ahlak üzerine kitap yazmış bir kardeşimiz de ilk sayfada çarpıcı olarak bunu yazmıştı. Efendim, çok güzeldir, çok doğrudur. Efendim, bizim mahallede bir adam var. Çok iyi bir adam. Efendim, çok sakin bir adam. Çok sessiz bir adam. İşte evden camiye, camiden eve kimseye karışmaz. Etliye, sütlüye karışmaz. Efendim, kendi halinde melek gibi bir insan. Hayır. Bu insan özlediğimiz, gözlediğimiz, arzuladığımız insan tipi değil. Neden? Hiçbir şeye karışmıyor. Hiçbir şeye karışmadan toplum yürür mü? Toplumun işlerini kim götürecek? Sırf kendi şahsi işleriyle uğraşıyorsa bir insan, toplumun derdiyle dertlenmiyorsa, komşusunun derdiyle dertlenmiyorsa, toplumsal çalışma yapmıyorsa ben o insanın neresini beğeneyim? Toplumun içinde yaşıyor, toplum nimetlerinden istifade ediyor, topluma vermesi gerekeni vermiyor. Ödevlerini yapmıyor. Toplumsal ödevlerini yapmıyor. Benim hoşuma gidiyor. Mesela seçim olacak. Seçime katılmayana ceza veriyorlar. Türkiye'de de başladı. Buralarda da öyle. Adam telaşlanıyor. Eyvah diyor. Sandığa gitmezsem 100 mark ceza verecekler diyor. Gidiyor. Hoşuma gidiyor. Neden? Toplumsal görev. Kaçamazsın. Yapacaksın. Şunu sevdim, bunu sevmedim. Bir tanesini tercih et. Söyle. Benim fikrim yok. Olmaz. Bir fikrin olacak. İnceleyeceksin. Fikrin oluncaya kadar araştıracaksın. Toplumsal çalışmalara katılacaksın. Çevrende bir yanlış bir şey olduğu zaman engellemeye çalışacaksın. Elini uzatma o elmeye bakayım. O elma senin değil. O tarlaya girme bakayım. Çekil oradan diyeceksin. Birisi bir hırsızlık yapmaya kalkıyorsa yaptırtmayacaksın. İyi bir insanı iyi bir şey yapıyorsa beğeniyorsan sen de onu destekleyeceksin. Senin iyi bir şey yaptığını görüyorum, beğeniyorum. Müsaade edersen ben de sana yardımcı olayım diyeceksin. Bedenen veyahut efendim dille teşvik ederek veyahut mali yönden veya efendim daha başka şekillerle iyiliği destekleyeceğiz. Emr-i maruf, nehy-i münker farzı nedir? İçtimai bir görevdir İslam'da. Elbette yapacak. Yani onları yapmadığı zaman bir insan iyi Müslüman olmaz ki. Elbette çevresine karışacak. Camiye gidip geliyormuş. Peki mahalledeki çocuklar İslam'ı bilmiyor. Kim öğretecek? Kur'an'ı kim öğretecek? Efendim Kur'an kursunda öğrensin. Olmaz. Sen iki tane çocuğu al. Efendim gönlünü al. Sevdir kendini. 3-5 kelime bir şey öğret. Efendim gel de namazdan sonra ben sana şunu öğreteyim, bunu öğreteyim de. Veya ben sana falanca konuda yardımcı olayım de. Yani kişiler İslam'ı öğretebilir. Kurumlar İslam'ı öğretebilir. Dergiler İslam'ı öğretebilir. Zaten onlar birer mekteptir. Efendim gazeteler İslam'ı öğretebilir. Onlar da günlük efendim mekteplerdir. Radyo İslam'ı öğretebilir. Televizyon İslam'ı öğretebilir. Aksi de olabilir. Yani kötü şeyler de öğretebilir. Kötü şeyleri görür, özenir, yapar. Yani burada Almanya'da falan duyuyorum ben. Efendim televizyonda kötü bir şeyi seyretmiş. Sonra aynısını uygulamaya kalkmış. Terör, efendim dehşet, efendim çarpışma filmlerini seyrediyor çocuklar. Ondan sonra aynı şeyi yapmaya kalkıyor. Avustralya'da birisi şey yapmış. Efendim bir otomatik silah elde etmiş. Oturmuş bir yere. 30-40 kişiyi öldürmüş. Gezdiği yerde ekin biçer gibi insanları öldürmüş. Yani neden oluyor? Şu radyolardan, televizyonlardan efendim kötü misalleri gördükleri için. Mesela kız evinden kaçmış, gelmiş, efendim büyük şehirde aldatılmış, polis perişan şekilde yakalamış. Neden? Falanca şeye özendi televizyonda. Hayatın efendim öyle olduğunu sandı, güzel şeylerin öyle olduğunu sandı. Köyünden kaçtı, geldi burada efendim canavarlar da onu avladılar, böyle perişan ettiler. Böyle şeyler olabiliyor. Demek ki kötüye de örnek olabilir bu aletler. Yani bunlar birer kutudur. Efendim hayır kutusu da olur, şer kutusu da olur, fesat kutusu da olur. Efendim islah kutusu da olur. Biz ne yapacağız? İslah tarafını, güzellik tarafını yaptırım için, yapmak için hepimiz seferber olacağız. Ben her zaman söylüyorum. Yani İslam devamlı uyanık olmayı emrediyor. Şimdi büyüklerimiz tasavvufi neşe ile yaşamış insanlar, efendim mesela Nakşi tasavvuf yolunda şey nedir? Yani ana ölçek nedir? Asıl şey nedir? Hatmi hacı gel mi? Efendim günde şu kadar zikir çekmek mi? Hayır. Her şeyde zikir çekmek var. Zikir çekmek de sevap ama asıl önemli olan huş derdem. Her nefeste şuurlu olmak. Ne kadar güzel. Ana esas, yani prensip dediğiniz şey. Ana esas ne kadar güzel. Her an şuurlu olmak, uyanık olmak, efendim gaflette olmamak, aldığı nefesi, verdiği nefesi şuurla almak, şuurla vermek. Yaptığı işin doğru mu, eğri mi olduğunu daima gözlemek, kalbine bakmak, kalbini korumak, yani gönlünü korumak. Bakın ne kadar yüksek prensipler. Var mı başka böyle güzel esaslar, prensipler? Başka dünyevi yollarda hangi dernek, hangi cemiyet bu güzel yolları kendisine kaideleri kendisine prensip edinmiş? Bak her nefeste efendim gafil olmamak birinci prensip. Kalbini efendim her türlü yalan yanlış fitne fesat duygulardan kalbini yani gönlünü korumak, kalbinin bekçisi olmak. Ne kadar yüksek duygular, ne kadar yüksek tavsiyeler. Efendim halvet der encümen, topluluğun içindeyken de Cenab-ı Hakk'ın kulu olduğunu unutmamak, Cenab-ı Hakk'ın kendisini gördüğünü bilerek efendim edepli, terbiyeli hareket etmek. Sanki caminin içinde veyahut efendim bir ıssız izbe, efendim ibadet yerinde, hücrede ibadet ediyormuş gibi ama toplumun içinde. Halvet der encümen. Ne kadar güzel prensipler. Bunlar anlatılmadığı için efendim insanlar gerçekleri bilmiyorlar. Bu eğitimler olmadığı için insanlar yabani, yamyam, hırsız, arsız. Bakıyorsunuz Afrika karmakarışık, Asya karmakarışık, efendim Amerika karmakarışık, Güney Amerika bir başka türlü, Orta Amerika bir başka türlü, efendim Çin, Japonya bir başka türlü. İnsanlık İslam'a muhtaç. İnsanlık çünkü islaha muhtaç. İslah edilmesi lazım. O islah işleri olmuyor. İslah edici müesseseler çalışmıyor. Fitne fesat müesseseleri çalışıyor. Şöyle bir ibretle bir gece şehirde dolaşın. Yani içki için, kumar için, fuhuş için, efendim diğer kötü şeyler için, efendim ne kadar reklamlar, ışıklar, efendim imkanlar, neler neler var müesseseler. Boğazın kenarında, en lüks yerlerde, manzaralı yerlerde, büyük paralarla. Ama sonuç ne? Mesela dün televizyonda seyrettim. Bir polis içmiş, sarhoş olmuş, eline tabancayı almış, başbakanlığın önünde bütün polisleri uğraştırdı. Heyecanla seyrettik. Bir masal gibi, bir macera filmi gibi şakağına efendim tabancayı dayamış. Efendim neden? Bir de çekti tabancayı, bir patladı. Ben anlayamadım, eyvah dedim, kurşunu kafasını yedi, intihar etti adamcağız. Çok üzüldüm. Yanımdaki arkadaş dedi ki, yok o havaya ateş etti dedi. Dedim, niye yıkıldı? Yıkıldı işte, yerle de yıkıldı. Sonradan ilgili görevli emniyet müdürü galiba, yok diyor, kafasında yara falan yok diyor. Yani bak, sarhoşluk işte, buyur, hadi bakalım, gel teşvik et. Gel de içkiyi beğen. Bak polisi, belki mesleğinden şimdi ceza yiyecek, belki atılacak, istikbali mahvolacak. Bir içki, bir anlık bir içki, belki tımarhaneye gönderileceğini söylüyorlar. Nelere mal oluyor. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, her vesileyle, her araç ile, her an hepimiz daima İslam'ın öğrenilmesi, öğretilmesi, nasihat ederek, efendim tatlı şekillerle, güzel şekillerle benimsetilmesi için çalışmak zorundayız. Çalışılmıyor. Çalışılmıyor demek, yani hayır yapılmasına çalışılmıyor. Gemi su alıyor, batacak, sular boşaltılmıyor demek. Uçak alçalıyor, efendim irtifa kaybediyor, tedbir alınmıyor demek. Çarpacak, önünde dağ var. Yani İslam için çalışmamak bu demek. İslam'ı sevmemek ne demek? İslam'ı sevmeyebilir. Hasta, efendim eğer şuuru eksikse ilacı sevmeyebilir. İlacı almak istemeyebilir. Çocuk ilacı ağzına annesi kaşıkla verir, o püskürtür ağzından. Acı olduğu için yemek istemez. Efendim, ama ilaç ona fayda verecek. İğneyi kim sever? Buduna hak diye efendim bir iğnenin saplanmasına hangi hasta ister? İrkilir, istemez, ama o iğneyi alacak da işte ateşi düşecek vesaire, efendim hastalığına şifa alacak. O iğneyi yapıyorlar. Bir yerinin kesilmesine kim razı olur, ama ameliyat masasına insanlar gidiyor. Ben dahi kaç defa gittim. Efendim karnı açılıyor, kesiliyor, kanı akıtılıyor. Efendim bağırsakları dışarı çıkartılıyor. Bilmem efendim safra kesesinden taş, böbreğinden taş alınıyor. Bilmem bypass ameliyatı diyorlar. Yani kestirmeden işi efendim bağlamak demek. Bypass dolambaç, bir yer tıkanmışsa öbür taraftan. Efendim damar böyle ameliyatları, işlemleri vesaire. Bunlar tatlı şeyler değil, acı şeyler ama yapılıyor. Demek ki yani İslam'ı sevmeyenler aslında hasta. Efendim güzelliklerini anlamıyorlar, topluma faydasını görmüyorlar. İslam'ın yasakladığı şeylerin ne kadar topluma zararlı olduğunu düşünmüyorlar. İslam'a zararlı şeylere meydan veriliyor, teşvik var. Hiç kimse efendim şu ışıklı reklamlar söndürülsün demiyor. Ama ben bakıyorum, Avrupa'da, Amerika'da bizden daha iyi durumda. Mesela sigaranın reklamı yasak. Neden? Sigara zararlı. Efendim, yani Amerika'da bir ara duydum, 30'lu yıllarda galiba, içkiyi de yasaklamışlar. İçki içilmesin demişler. Çünkü içki zararlı. Yasaklamışlar ama tutturamamışlar. Çünkü halk şey yapamamış yani. İçkinin karşısında dayanamamış. İçmişler gene. O bakımdan aziz ve sevgili kardeşlerim, yani birileri istese de istemese de, istemeyenler hastadır. Düzelecek, anlayacak bir zaman gelir. Bir kısmı da düşmandır. Yani mesela hırsızlık yapılmasın dediğiniz zaman hırsızlar düşman olur. Sömürü olmasın dediğiniz zaman sömürüden köşeyi dönenler düşman olur. Tabii bu da olacak. Yani kötüler iyilerin düşmanıdır. İyiler de kötülerin ister istemez hasmı oluyorlar. İyiliği söylediğiniz zaman, iyi bir şey yaptığınız zaman, ya ben bir şey yapmadım diyorsunuz ama kötülerin işini engelliyorsunuz, ayağını çelmeliyorsunuz. Kötüler size kızıyor. Elbet kızacak. O şereftir. Yani o konudaki kısıtlama bir şereftir. Elbette o onu yapacak. Ama siz yılmayacaksınız. Neden? Allah dininin ahkamını bile öğrenmeyi bu kadar mükafatlandırıyor. Ahkamına göre hareket edip emirlerini tutmayı, güzel işleri yapmayı ne kadar mükafatlandırır. Toplumun terbiyesinin böyle olması lazım. Yani şeyi söylerken, Allah'ın ayetlerini, Peygamberimizin hadisi şeriflerini söylerken, ben bakıyorum mesela cuma namazına gidiyorum, dinliyorum vaiz ne diyor. Yani cumaya bir sürü insan gelmiş, efendim onu dinliyorlar ne diyor. Efendim hatip minbere çıkıyor, hutbe okuyor. Bakalım ne diyor. Bu kadar insan zamanını ayırmış, bir saatini, iki saatini ayırmış, cuma önemli diye gelmiş. Olmaz eften püften bir şeyle, efendim hiçbir şey söylemeden, efendim oradan inmek, acıyorum ben. Yazık yani, fırsatlar havaya gidiyor. Efendim yazık oluyor. Yani halka hareket vermek lazım. Yani motive etmek lazım. Halka güzel şeyleri işlemeyi aşılamak lazım. Uyuşukluktan kurtulmasını söylemek lazım. Şimdi gazetelere bakıyorum. Efendim, takip ediyorum. Reis-i Cumhur oradan oraya koşuyor. İşte nasıl bir Türkiye istiyoruz? vesaire vesaire, böyle o yaşına rağmen konuşma konuşma konuşma, efendim işte iyi şeyler, şunlar şunları yapalım vesaire diyor. Şimdi cuma namazlarında cumaya gelen insanların yükününü düşün. Yani bir meydan dolduran insanın miktarı ne kadar, cuma namazlarında biriken insanların, efendim, şeyini düşünün. Bir de onların gönlüne hitap ederseniz, aklına mantığına hitap ederseniz, bir de kıpırdatabilirseniz, bir de onları, efendim, güzel şeyleri yapmaya, efendim, heveslendirirseniz, fedakarlık yapmaya, hadi bakalım kesenden biraz şey yap, bak şu şey, efendim, çözümlensin, efendim, şu, efendim, yol yapılsın, şu köprü yapılsın, şu, efendim, mektep bitsin, şu iş şöyle hallolsun, yani güzel şeylerin haddi hesabı yok. Efendim, dinimizin güzel saydığı şeyler, bunların yapılması için bir de harekete geçirilse o kadar insan, yani böyle camiye geldiği zaman dizlerini böyle bağdaş kurup yukarıya kaldırıp başını dizine dayayıp, kimisi horluyor da yan taraftaki dirseğiyle bir dürtüklediği zaman uyanıyor, ne var ya diyor, hutbede horladın, uyudun. Yani sen hutbeye horlamak için, uyumak için mi geldin camiye? Neden? Biraz uyuyanda kabahat var, biraz da uyutanda. Yani uyuyanda da kabahat var, şüphesiz. Ama uyutmak da doğru değil. Yani öyle şeyler söylemedi ki adam uyuyacaksa bile, ay bu hoca ne diyor, bakayım dur diye şöyle gözleri açmalı, meraklanmalı. Çünkü meraklı bir şey söylediğin zaman çocuk bile dinliyor. Yani aslan ağzını açmış, efendim kuzunun arkasından gidiyor falan diye çocuğun uykusu kalır. Tabii öyle bir heyecanlı bir şey olduğu zaman elbette o da sonra ne olmuş diye soracak. Onun için tabii bu da biraz şeyi de gerektiriyor. Efendim hutbenin yani usulünü, efendim insanı, insanlara sözünü dinlettirmenin usulünü bilmeyi de gerektiriyor. Yani canlı hitap etmek için canlı düşünmek lazım, canlı olmak lazım. İşin böyle gelişi güzel, yasak savar tarzda işte yaptım, oldu, bitti, tamam. Farz yerine getirdim mi? Getirdim. Hadi al aslandık, ben gidiyorum kahveye. Olmaz. Yani böyle yasak savma kabiliğinden olmaması lazım. Aşk ile, şevk ile, takva ile, ihlas ile candan olması lazım. Candan çalışmak lazım ki Allah-u Teala Hazretleri taltif eylesin, mükafatlandırsın. Ben böyle sözü bir şeyden açıldı, uzattım. 3-5 hadis-i şerif işaretlemiştim ama herhalde efendim bir tanesiyle böylece iş bitecek. Bir içtimai görevimizi böylece şey yapmış olduk sizlere bu hadis-i şerif vesilesiyle. Efendim birçok efendim içtimai görevlerimizi ve ruhsal efendim içtimai ruhiyat bakımından, toplumun ruhu bakımından birçok hatalarımıza değinmiş olduk. İslam'ı öğrenmeliyiz. Muhterem kardeşlerim, öğretmeliyiz. Bu bizim din hürriyeti hakkımız. Din hürriyetinin Ali Fuat Başgül Ortunaş Profesör, Din ve Laiklik diye bir kitabı vardı, küçükken okumuştum. Allah rahmet eylesin. Ordinaris profesör, büyük hukukçu. Efendim yani din hürriyetinin kaçınılmaz sonucu dinin öğretilmesidir serbestçe. Hem de ben istediğim gibi öğretirim. Yani benim inancım neyse istediğim gibi onu öğretirim. Yani benim inancımı karşı taraf ille düzenlemeye, efendim budamaya, kesmeye, efendim kendine göre şekil vermeye kalkmaz. Kalkamaz, kalkmamalı. Yani leyleği yakalamış da Nasreddin Hoca, bakmış gagası uzun, kesmiş. Bakmış bacakları uzun, kesmiş. Ondan sonra işte şimdi kuşa döndüm demiş. Kuşa döndürmek. Yani İslam'ı kuşa döndürmek. Şimdi bu kuş gagası kesilince, bacakları kesilince kuşa döndü mü? Hayır. Leylek suda yaşadığı için bacaklarının uzun olması lazımdı. Efendim suyun içinden gıdasını alması için de gagasının uzun olması lazımdı. Sen onu kesince, bacağını kesince onun hayatını söndürdün. İslam'a böyle yalan yanlış, yani İslam'ın ruhunu bilmeden, dini ahkamın esrarını düşünmeden, hikmetlerini araştırmadan gelişi güzel yasaklamalar, budamalar koymak kimsenin hakkı değil. Sonra bunu yapan insana bakıyorsun, sen kimsin? Dini tahsilin var mı? Yok, sıfır. Tın tın, bomboş, yani topu şişiriyorlar, efendim yere vuruyorlar, eliyle vuruyor, tın tın ötüyor. Yani hava, hiçbir şey yok. Dini bilgisi olmayan insan İslam hakkında ahkam kesiyor ve İslam şöyle olsun, böyle olsun diyor. Kardeşim, ömrünü bu işe vermiş, vaizler var, müftüler var, alimler var, onlardan evvel yaşamış mübarek müçtehitler var, evliyaullah var, efendim Mevlana Celaleddin Rumi gibi efendim büyüklerimiz var böyle ilimle, irfanla, Ebu Suud efendiler falan gibi. Sen onların yanında ne oluyorsun da onların sözlerine aykırı çıkış yapıyorsun. Bu da bir içtimai kusur. Bu da bir içtimai büyük edepsizlik. Bu da tabii hürriyetlere bir tecavüz olmuş oluyor. İslam'ı öğrenecek herkes. Öğrendi de derinleşti mi ne olur? Men tefakkaha fi dinillah. Allah'ın dininde böyle bilgisini derinleştiren, alim olan kimseye kefahullahu hemmehu. Allah yardım eder. Her kasasının üzüntüsünün giderilmesi için ona ne verilmesi gerekiyorsa verir. Hacetini reva eder. İşini görür. Mükafatlandırır. Ve rezekahu min haysu la yahtesid. Ve onu ummadığı yerlerden, yönlerden, şekillerle nasıl yapacaksa kendisi bilir Mevlamız, rızıklandırır, mükafatlandırır, sevindirir, maddi manevi nimetlerine gark eder. Öğreneni, dinde fakih olanı. Tabii bir ilim için bu kadar mükafat olursa, bildiğini uygulayan için ne kadar mükafat olacak? Onun için dinimizin öğrenilmesine, öğretilmesine ve İslam'ın yayılmasına dikkat edelim. Bakın gazeteleri okurken, onun bu sözlerimle bitirmeye çalışıyorum sohbetimi. Efendim, Amerikan Reisi Cumhur'u tabi bugünlerde hep gündemde bazı hatalarından dolayı efendim, ama bir konuşma yapmış Birleşmiş Milletler'de bir toplantıda galiba. Diyor ki İslam çok güzel bir din ve hızla yayılıyor. Evet, İslam hızla yayılıyor. İslam düşmanları onun için İslam'ı düşman alıp engellemeye çalışıyorlar. Ama İslam'ı anlayanlar da var. Biz İslam'ı destekleyip hızlı yayılmasında sevap payımızı almaya gayret edelim. İslam'ı engelleyenlerden efendim olmayalım, bilerek bilmeyerek onlara destek olmayalım ki Allahu Teala Hazretlerinin hışmına, kahrına, gazabına uğramasın öyle yapan bir kimse. Allahu Teala Hazretleri hakkı hak olarak görüp ona uymayı cümlemize nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı, sakınmayı nasip eylesin. Çünkü Allah göstermezse insanlar gerçekleri göremiyor. Sanıyor ki kendisi cihanın en akıllı insanı fakat en aptalca işi yapıyor. Doğru sandığı işler tamamen yanlış ama karşısındakileri yanlış sanıyor. Yolun yanlış istikametine girmiş, geliş gidişli yolda kendisi ters gidiyor, bir kaza yapacak ama karşıdan gelen bütün araçlar yanlış sanıyor. Ters yola kendisi girmiş halbuki. Allahu Teala Hazretleri böyle kendisini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, kime hizmet ettiğini bilmeyen, kimin kalesine gol attığını bilmeyen gafil, cahil, efendim şaşkın insan olmaktan korusun herkesi. Basiretli, akıllı, uslu, ilimli, irfanlı, bilgili, görgülü, terbiyeli, zarif, nazif, edip, efendim, şerif, tatlı, sevimli, böyle güzel Müslümanlar olmayı hepimize, hanımlarımıza, beylerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, yönetenlerimize, yönetilenlerimize, efendim, zenginlerimize, fakirlerimize, işçimize, patronumuza, sanayicimize, efendim, öğretmenimize, öğrencimize, rektörümüze, profesörümüze, talebemize ihsan eylesin. Allahu Teala Hazretleri bizim işlediğimiz yanlışlıklardan dolayı efendim rahmetini üzerimizden esirgemesin, almasın. Aramızdaki beyinsizlerin, cahillerin yaptıklarından dolayı ülkemize umumi bir bela salmasın, cezalandırmasın, rahmetiyle muamele eylesin, şaşıranları lütfuyla, keremiyle ıslah eylesin, kahriyle, gazabıyla değil, doğruyu göstersin, doğruya uydursun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, aziz ve sevgili Akra dinleyicileri ve Ak Televizyon seyircileri.